الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے ہمارے اسلاف اکابر مشائب کا زمانہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا کبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ضرب لگانا بھول گئے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر. قابل صد احترام معزز علماء بزرگو عزیز نوجوانوں, حق تعالی شانہو کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 28 مارچ عیسوی 2019 ہم یہاں بزرگوں کا شہر راندیر اور اس کی بہت ہی زیادہ متبرک اور تاریخی مسجد چناروار جس میں دین کی نسبت سے جمع ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اپنی رضا نصیب فرمائے. برکت والے ایام چل رہے ہیں, برکت والی راتیں چل رہی ہیں, اور میں اس لیے برکت والی راتیں اور ایام کہہ رہا ہوں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی برکتوں کا سوال کیا. جب نبی علیہ السلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا کر, شعبان میں برکت عطا کر اور ہمیں رمضان نصیب کر, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ برکت والے ایام اور راتیں کوئی اور نہیں ہو سکتے. یہی وہ ایام ہے جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا. اچھا, علماء نے ایک نکتے کی بات لکھی کہ پوری سیرت کا مطالعہ کریں, کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ میری عمر کو لمبا کر دے, کہیں نہیں ملتا. صرف ایک دعا یہ رجب والی, اس میں علماء نے لکھا کہ صراحتن تو نبی علیہ السلام نے نہیں مانگا وضاحت کے ساتھ کہ اللہ عمر کو لمبا کر, لیکن اشارتن اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جب رجب تک پہنچا دیا تو اب اتنی عمر میں برکت دے دے کہ رمضان مل جائے. کیا مل جائے بول, دعا کرو اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, شعبان میں برکت دے, اور اللہ ہمیں تندرستی اور عافیت کے ساتھ کیا نصیب کرے بولو. اتنا پیارا مہینہ ہے, میں اس لیے رمضان پہ ایک دو باتیں بول رہا ہوں کہ ہمارا جو گجراتی بات چیت کرنے کا ایک مزاج ہے تو اس میں آدمی بہت سادگی سے بولتا ہے مولوی صاحب رمضان آبھی ہو گئی. اب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ مولانا رمضان آ بھی گیا, یعنی انداز ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے پہاڑ کو سر سے ہٹایا تھا اور پھر یہ تو قریب آ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, حالانکہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اہل اللہ مشائخ 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دینا. کتنے مہینے پہلے؟ اور ہم کو کب سے مانگنا ہے؟ 2 مہینے پہلے رجب سے. کب سے مانگنا ہے؟ رجب سے. اچھا, پھر علماء لکھتے کہ ان اہل اللہ کا یہ حال تھا کہ جب رمضان جاتا تو 6 مہینے تک آنسو بہایا کرتے تھے یہ سوچ کر کہ اللہ کا مہمان آیا تھا, ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا. اب کتنا برکت والا مہینہ وہ سنو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصوم لی وانا اجزا بی وفی روایت وانا اجزا بی. دونوں جا کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب العالمین نے فرمایا میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود روزے کا بدل دوں گا. اور دوسری روایت کے مطابق پروردگار عالم فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اور میرے شیخ و استاد حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اس حدیث پر فرماتے تھے کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں شاہ وسیع اللہ صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن بندہ اللہ کی جیوار میں پروس میں کھڑا ہوگا, اس کے پاس اعمال کا ڈھیر ہے, نیکیوں کا ڈھیر ہے, نتیجہ ظاہر ہے. کہاں جانا ہے بولو؟ ارے بولو محبت سے. ارے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. یہ ساری محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں, اس لیے مدارس ہے, مکاتب ہے, خانقاہیں ہیں, اس لیے اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے, اس لیے اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, اور اس لیے ساری محنتیں کرتے ہیں کہ کوئی ایک عمل زندگی کا اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت بارہا سنایا کرتے ہیں یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد, بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار. صاف صاف فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے پڑوس میں کھڑا ہے, نیکیوں کا ڈھیر ہے, ابھی جنت میں گیا نہیں, کوئی آئے گا اور اللہ تعالی سے استغاثہ یعنی شکایت کرے گا کہ اے اللہ یہ جو تیرے پڑوس میں کھڑا اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی, اللہ میری آپ کی حفاظت فرما لے, کبھی کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ, کبھی کسی کو گالی نہ دو, کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں بظاہر دیکھنے میں معمولی ہے لیکن اسی پر کئی لوگوں کی پکڑ ہو گئی, اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نماز لے جا, کوئی اور آئے گا اس نے میری دکان پہ قبضہ کر لیا, کہا زکات لے جا, کوئی اور آئے گا شکایت کرے گا کہا خیرات لے جا صدقہ لے جا, اس طرح نیکیاں تقسیم کرتے کرتے ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی اور ابھی بھی آنے والے آئیں گے، اللہ اس نے مجھ پر یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دینے کو جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، اب تو اس کے پلے کچھ ہے نہیں، کیا دوں کیا دوں؟ تو آنے والا کہے گا ابھی روزہ ہے، کیا ہے ابھی؟ ابھی روزہ باقی، اللہ نے روزہ باقی رکھا، آنے والا کہے گا ابھی روزہ ہے، روزہ ہی مل جائے تو پروردگار عالم اب فرمائیں گے میرے بندے نے دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود روزے کا بدل ہوں، تو کیا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کیا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں؟ تو بندہ ایک دم سہم جائے گا، اے باری تعالی یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، کہ پھر تو کہہ رہا روزہ باقی، کہا باری تعالی میں یہ چاہتا ہوں مجھے میرا حق مل جائے، مجھے میرا حق مل جائے۔ تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب فرماتے ہیں اب اللہ فرمائیں گے کہ روزہ میرے لیے، میں روزے کا بدل، تو روزہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، میں روزے کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اب رہا تیرا حق تو میں اپنی طرف سے تجھ کو راضی کرتا ہوں، تو راضی؟ تو بندہ کہے گا راضی، تو اب اللہ کہے گا تو بھی جنت میں جا، اس کو بھی جنت میں جانے دے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے روزہ اور یہ ہے اللہ کا روزے کا بدل ہونے کا مطلب۔ اب آپ مجھے بتلاؤ کہ رمضان کا آنا یعنی 100% میری اور آپ کی مغفرت کا ذمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جو مہینہ، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جو مہینہ میرے لیے آپ کے لیے 100% مغفرت کا ذمہ ہو جائے، ضامن ہو جائے، تو اس کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ رسمن کرنی چاہیے؟ ہے اور اندھیر والوں، دل سے کرنی چاہیے کہ رسمن کرنی چاہیے؟ دل سے ہونی چاہیے۔ اے اللہ اتنا برکت والا مہینہ، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ محروم ہو جاؤں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ بڑا رحم کرنے والا، اور اللہ سے زیادہ اس کے بندوں بندیوں کا خیال کرنے والا دوسرا، بولو کوئی نہیں، دوسرا کوئی۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے کتنا پیار ہے، اور حضرت فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترستے ہوں گے کہ کہیں سے ایک نیکی مل جائے تو آج جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ مجدد ملت لکھ رہا ہے اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا۔ قرآن سنو، قرآن کیا کہہ رہا؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں لوگ کل قیامت والے دن سارے کے سارے اس میدان میں کھڑے ہوں گے اور حال یہ ہوگا سب کی زبانوں پہ تالا لگ جائے گا، آج کوئی بولنا بھی چاہے بول نہیں سکے گا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں بولنے والوں کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، اليوم نختم على افواہیم وتکلمنا ایدیہم، آج تو اے لوگوں اللہ کے سامنے احکم الحاکمین کے سامنے تمہارے بدن کے اعضا بولیں گے کہ دنیا سے کیا کیا کما کے آئے. جھوٹ بولنے والا جتنا چاہے جھوٹ بول لے, دگا دینے والا جتنا چاہے دگا دے دے. آج خیانت کرنے والا کتنی چاہے خیانت کر لے, اور دھوکا دے کر مال جمع کرنے والا جتنا چاہے جمع کر لے. ایک دن آئے گا انصاف ہوگا. اور مسلمانوں, اس اللہ سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں. انصاف اللہ کے دربار میں ہوگا, اللہ کے سامنے ہوگا. اللہ اس دن کی ذلتی رسوائی سے میری اور امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, آج لوگو تمہارے ہاتھ بولتے ہوں گے, ان ہاتھوں سے تم نے کیا کیا کمایا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ وہ میدان ہے جس میں انسان کے پیر بولیں گے کہ کہاں کہاں چل کے گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلتی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ قرآن نے اس دن کا نقشہ کھینچا کہ اس دن حالات کیا ہوں گے, اور اس دن اللہ کے سامنے کسی انسان کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اس کے بدن کے اعضا خود صفائی پیش کر دیں گے. اعضا خود صفائی پیش کر دیں. ایسے میدان میں پروردگار عالم اپنے ایمان والے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اس کو مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا اس کے پاس 99 نیکیاں ہیں, اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے کہ ایک نیکی مل جائے تو جنت کا فیصلہ ہو جائے. وہ میدان میں مارے مارے مارے پھرے گا تو ایک شخص مل جائے گا, ایک شخص مل جائے گا. وہ اس کو پوچھے گا کیوں پریشان ہے؟ کہا بھائی اگر ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے. تو وہ سوچے گا کہ میرے پاس 99 خطائیں ہیں. کیا ہے 99 خطا, اور نیکی کتنی ہے؟ تو وہ سوچے گا میرا تو ویسے بھی بننے والا نہیں, لیکن اس کو ایک نیکی دے دوں تو اس کا بن جائے گا. تو وہ کہے گا لے میں نے نیکی دی, تو تیرا کام بنا لے. یہ اس میدان کی سنا رہا ہوں, اور یہ مجدد ملت کی بات سنا رہا ہوں. وہ نیکی لے کر اللہ کے سامنے جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, تو اللہ تعالی حیران ہو کر اس کو پوچھیں گے اچھا اللہ کو تو پتا تھا کہ نہیں, اس نے تو پورا نظام بنایا, لیکن پھر بھی اللہ پوچھیں گے اس میدان میں یہ ایک دینے والا کون ملا؟ کا فلا, کا اس کو لے کے آؤ. تو اس کو لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ اس میدان میں جہاں لوگ ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھر رہے, تو نے ایک نیکی دے دی. تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میرا تو بننے والا تھا نہیں, اگر اس کو ایک مل جائے تو اس کا بن رہا تھا, میں نے دے دی. تو مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار دیکھو. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تیرے پاس ایک ہی نیکی تھی, تو نے اس کو دے دی, تو اس کو تو ہم نے قانون سے معاف کیا اور جنت میں داخل کر رہے ہیں, اور تجھے اپنے فضل سے معاف کیا اور جنت میں داخل کر رہے ہیں. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو ایک دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اتنا پسند ہے کہ اس میدان میں بھی اس بندے نے ایک نیکی دے کر احسان کیا, اللہ نے اس کو پورا ہی معاف کر دیا, پورا ہی معاف. میرے بھائیوں یقیناً اللہ تعالی بڑے مہربان ہے, عفو درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو اس مالک کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی ناراضگی والے کاموں سے اللہ میری آپ کے حفاظت فرمائے. یہ برکت والے ایام رجب کے, شعبان کے اور آنے والا رمضان, دعا کرو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرع پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفی شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی سورہ پہ بے حد سلام کی پاکی پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کے قرب ملی, سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی, اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفی شان رحم پہ بے حد سلام, بحر تبلیغ حق جو کے طائف گئے, مل کے کفار پتھر لگے مارنے, خون کفش مبارک میں تلوے جمے, جن کی چوتوں سے دندہ اکھڑنے لگے, ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا پکارنے لگے, ان کو اپنی تو رحم سے خدا بخش دے. میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں, میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں, اس قدر اللہ مرافع اس قدر اللہ مرافع پہ بے حد سلام. مصطفی شان رحم پہ بے حد سلام, جن کے گھر میں مہینوں